Twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dyskusja w Senacie nad kandydaturą Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczegóły w relacji naszego reportera. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości chce zbadania uprawnień Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Na Białorusi jest ponad 500 więźniów politycznych. W Senacie od niemal 2 godzin trwa dyskusja w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatką jest senator niezależna Lidia Staroń, którą zgłosił Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dyskusję w Izbie Wyższej śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, co się dzieje na sali? O Senacie mówi się czasem Izba Zadumy i Refleksji. Tym razem atmosfera jest inna i bardzo żywa, oczywiście jak na Izbę Wyższą. Kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, Lidia Staroń, skończyła już własną prezentację. Teraz senatorowie zadają pytania. Kilka razy podczas swojego przemówienia senator niezależna Lidia Staroń podkreślała, że brak w jej przypadku wykształcenia prawniczego nie jest przeszkodą w sprawowaniu tego urzędu. Rzecznik nie musi być prawnikiem. Gdyby to był warunek konieczny, byłby w ustawie. Dzięki temu może zachowywać obiektywizm, większy dystans w ocenie pracy organów stojących na straży prawa, sądów, prokuratury, korzystając z opinii specjalistów z danej dziedziny prawa. Wynik głosowania nie jest w przypadku Lidii Staroń tak pewny jak wcześniejsze dwa, w których PiS proponował posłów ze swojego klubu. Przypomnijmy, że to 5. próba wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Kolejny dzień ze spadkiem zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby zanotowano 190 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 48 osób, 346 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych leży ponad 1600 chorych. W pełni zaszczepionych jest prawie 10,5 miliona osób. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych. To dobry wniosek, bo od wielu miesięcy obserwujemy proces niezgodnego z traktatami rozszerzania swoich wpływów przez TSUE i inne instytucje unijne, ocenia wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. W sprawach związanych z sądownictwem, z wymiarem sprawiedliwości kompetencje mają państwa członkowskie i trzeba bronić tutaj w tym zakresie po prostu przepisów Konstytucji Polskiej. Ten proces, o którym ja mówię, takiego poszerzania kompetencji TSUE i instytucji europejskich trwa już od wielu lat i trzeba wszystkimi sposobami temu się przeciwstawiać, bo jest to niezgodne z Konstytucją i niezgodne również z traktatami. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy wniosek ma m.in. związek z tym, co się dzieje na linii Polska-Czechy w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. To próba wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, mówi senator. Oderwania Polski od prawnej przestrzeni Unii Europejskiej należy tak działać, żeby do takich konfliktów nie doprowadzać, a jeżeli już są, to jak najszybciej wygrać sprawę przed TSUE, a nie wysadzać TSUE, wysłać dobrych prawników i walczyć o polską rację stanu. A w Pradze dziś kolejna tura negocjacji między Polską a Czechami w sprawie Turowa. Kompromis ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w unijnym trybunale. W maju TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni w związku z problemami z wodą gruntową w przygranicznych rejonach Czech. Polska nie zastosowała się do tego orzeczenia i tłumaczy, że nie może wstrzymać wydobycia. Na Białorusi pobity został smutny rekord. U naszego wschodniego sąsiada jest już ponad 500 więźniów politycznych. Białoruscy obrońcy praw człowieka uznali dziś za więźniów politycznych 4 nowe osoby. To m.in. Dmitry Babok i Jury Biruk. Obaj zostali skazani odpowiednio na rok i półtora roku pozbawienia wolności. Sąd uznał ich winnymi obrażania prezydenta. Obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że więźniów politycznych jest więcej, gdyż nazwiska nie wszystkich osób przetrzymywanych w aresztach i koloniach karnych za udział w akcjach protestu zostały ustalone. Tymczasem na Białorusi odbywają się kolejne procesy sądowe przeciwników władz. W Mińsku na ławie oskarżonych zasiadła 33-letnia Wolga Sinialowa. To matka dwojga dzieci, która w okresie ubiegłorocznych demonstracji po wyborach prezydenckich chciała rozwiązać umowę najmu mieszkania z pracownicą prokuratury, która uczestniczyła w procesach przeciwko demonstrantom. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Znamy laureatów tegorocznych Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Wyniki konkursu ogłoszono na antenie programu trzeciego. Wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach. W kategorii firma skuteczna w czasach COVID-19 nagrodę otrzymał producent pojazdów transportu publicznego Solaris. Dyrektor do spraw rozwoju elektromobilności w spółce Mateusz Figaczewski wskazywał, że w trudnym czasie firmie udało się na bieżąco produkować pojazdy i realizować zamówienia. Wymagało to wielu specjalnych działań z naszej strony jako producenta. Codziennie do naszych fabryk przychodzi blisko 2000 osób i musieliśmy bardzo szybko przystosować się do tych nowych warunków. Udało nam się to i nieprzerwanie prowadzimy działalność od marca ubiegłego roku, a więc od samego początku pandemii. W kategorii Filantrop Polski zwyciężył prezes Fundacji Nasze Dzieci Mateusz Kłocka. Najlepszą firmą w kategorii Dobry Zarząd została produkująca farmaceutyki Selvita, a w kategorii Przełomowe Rozwiązanie zwyciężył Bank Gospodarstwa Krajowego, współkoordynator Funduszu Trójmorza. Nagrodę specjalną przyznano Grupie Tauron. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne i upalne, nad morzem i w górach może mocniej wiać. W Szczecinie nawet 34 stopnie, w Legnicy 32, w Warszawie 31, w Łomży 29, w Krośnie 28, w Łebie 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ze Słowacją się nie udało, więc teraz musi się udać z Hiszpanią. Przed nami tradycyjny mecz o wszystko. W sobotę o 21:00 nasi piłkarze stawią czoła trzykrotnym mistrzom Europy na ich terenie. A my zapraszamy na specjalną audycję w Trójce od 20 do 23 Euro 2020, mecz Polska-Hiszpania. Nadzieja umiera ostatnia, o czym zapewniają Państwa Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Hermuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen, mecenas kultury. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8,5 minuty po godzinie 12. Trójka do trzeciej. To co z tym dobrym snem? Czy Państwo doświadczają problemów z zasypianiem, a może wręcz przeciwnie, mają sposoby na regenerujący odpoczynek w nocy, a może drzemki w ciągu dnia pomagają? 22,7 trójek, a my rozpoczynamy drugą odsłonę naszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Upał, długotrwały hałas czy zbyt ostre światło to przyczyny, które mogą powodować bezsenność. Lekarze szacują, że na bezsenność może cierpieć nawet od 30 do 50% Polaków. Co zrobić, żeby się wyspać? Sprawdzał nasz reporter. Lubię odpoczywać, bardzo lubię. Mąż bardzo długo śpi, prawie. Jak długo pani śpi? 6 godzin, 8. Pani długo śpi? 4 do 5 godzin. I wystarczy? Mi wystarczy. Jest pani wypoczęta? Tak. Nie widać. Ale co zrobić, gdy obudzimy się o wschodzie słońca i nie możemy zasnąć, a budzik zadzwoni dopiero za 2-3 godziny? Nic na siłę. Mówi dr Wojciech Jernajczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Organizm nie znosi przemocy. Musimy spać około 1/3 naszego życia, żeby się biologicznie zresetować, dodaje dr Szczepan Cofta. Wiadomo, że gdyby ktoś był pozbawiony snu, skończyłoby się to po pewnym czasie też śmiercią. I społeczne skutki niewyspania mogą być niebezpieczne i to śmiertelnie. Przed ponad 20 laty w Anglii więcej wypadków było powodowanych przez kierowców wracających z nocnej zmiany niż kierowców nieczeźwych. Według profesora Jernejczyka powinniśmy się też bać niewyspanych polityków. Jednocześnie jest człowiek mniej sprawny, popełnia więcej błędów. Gdy słucham sprawozdań z spotkań przywódców europejskich, do czwartej w nocy czy do rana pracują, to ja się boję tych decyzji, które podejmują nad ranem. Ale okazuje się, że politycy to nie wyjątek, bo według badań naukowych Polacy są w europejskiej czołówce ludzi niewyspanych, mówi dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska z Bydgoszczy. Żyjemy szybko, chcemy więcej zrobić kosztem naszego snu. Będziemy mieli więcej schorzeń powikłań i sercowo-naczyniowych, i psychicznych związanych właśnie z niedoborem snu. Ale równie poważna jest bezsenność, w którą wpada się pod wpływem stresów, na przykład obawa o pracę, zdrowie czy o najbliższych. A potem bezsenność się jakby napędza sama, czyli im gorzej śpię, tym bardziej tą bezsennością martwię, im bardziej się tą bezsennością martwię, tym gorzej śpię. Mówi Michał Skalski z poradni zaburzeń snu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. A jak się nauczyć spać dobrze? Pierwszym błędem, jakie robią pacjenci z bezsennością, to jest nadmiernie długie leżenie w łóżku. Im bardziej walczę albo staram się zacząć, tym bardziej bezsenność utrwalam. To co powinniśmy robić? Pobiegać, powiedzmy? Muszę sobie zafundować intensywny wysiłek w ciągu dnia. Kończę wysiłki maksymalnie o 20 i od 20 do 24 się relaksuję. Jeśli czuję się zrelaksowany, to wtedy niewątpliwie przyjdzie senność. Do łóżka kładę się spać nie wtedy, kiedy by była jakaś tam mityczna 23, 24 czy 1, tylko wtedy, kiedy jestem senny, że błędem jest leżenie w łóżku i czekanie na sen. Kolejna rada jest taka, że wyrzuć zegary z sypialni. Posiadanie zegara w sypialni jest kolejnym czynnikiem, który może być przyczyną bezsenności. Nie wolno kontrolować czas. Stres? Stres, czyli lęk, że o Boże, drogi, jest pierwsza, jeszcze nie zasnąłem, albo Boże, jest trzecia, a ja nie śpię. Co więc poradzić tym, którzy cierpią na bezsenność? Podstawową radą dla bezsenności jest taka, żeby się nie skupiać na spaniu. Czyli cała strategia psychoterapii behawioralnej polega na tym, żeby uwagę pacjenta z bezsennością, który się martwi o swój sen, czy się martwi, czy nie wyśpi, jak jego uwagę skierować na jakiekolwiek inne rzeczy. Tego może oderwać od myślenia o spaniu i to może być świetne lekarstwo na bezsenność. Czyli błędem jest budowanie presji, że muszę już spać. Żeby się dobrze wyspać, ważne jest też na przykład wietrzenie pomieszczenia przed pójściem spać. Nie ulega wątpliwości, że osoby mające problemy z zasypianiem czy budzące się w nocy powinny szukać pomocy u lekarza. Tym tematem zajął się Rafał Muniak. Jak zadbać o dobry sen? 22 i 7 trójek. Ciepła noc, mieszkanie 202. Opowiadałaś coś, powiedziałem chodźmy stąd. To była ciepła noc, światło, niebo, gwiazd. W żyłach pływał prąd, czułaś go. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. Wciągnęło nas miasto, błądzimy jak we mgle. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. Wciągnęło nas to miasto. Może ludzi pełnych rąk, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Może ludzi pełnych rąk, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Chodźmy, chodźmy, szklankę przy patio. Chodźmy, chodźmy na jedną lub dwie. Chodźmy, chodźmy na szklankę przy patio. Chodźmy, napijmy się. Pierwszy podniebny krok, zacząłem głośniej się śmiać. Otwierałem ci drzwi, ty otwierałaś się przede mną. Drugi podniebny krok, plaża światła i Wisła. Ty za rękę trzymasz mnie, nowy świat, nowy dzień. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. Wciągnęło nas miasto, błądzimy jak we mgle. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. Wciągnęło nas to miasto. Może ludzi pełnych chłop, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Może ludzi pełnych chłop, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Zostań ze mną jeszcze moment. Lepiej chwilę spędza się we dwoje. Zostań ze mną jeszcze moment. Jeszcze moment. Chodźmy, chodźmy na szklankę przy pasją. Chodźmy, chodźmy na jedną lub dwie. Chodźmy, chodźmy na szklankę przy pasją. Chodźmy, napijmy się. Hey! Faktycznie, może tak od klubu do klubu, jeśli nie możemy zasnąć. Warto wybrać się na spacer, żeby trochę się zmęczyć. Wakacje czas zaplanować. My w tej sprawie wybierzemy się do Małopolski. A jak państwa plany wakacyjne? Podobno na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, jest Turcja i to prawie we wszystkich województwach. Zdaje się, że na ziemi świętokrzyskiej i na Lubelszczyźnie króluje Grecja. A dokąd państwo się wybiorą? Polska czy zagranica? Nasz numer do państwa dyspozycji. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. W sprawie snu i presji, słuchacz, okazuje się, że w pewnych okolicznościach ta presja może zadziałać mobilizująco. Słyszałem takie kiedyś hasło, śpi szybko, bo poduszka potrzebna. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Jak poduszek za mało, to rzeczywiście. Poduszka to podstawa, proszę państwa. Ja mam specjalną, wypełnioną łuskami gryki, a gryka podobno chłodzi człowieka. Dla pań są inne poduszki z innymi łuskami, a mężczyzn na mężczyzn podobno bardzo dobrze działa właśnie gryka. Na zegarze 28 minut pozostało do godziny 13. Try to keep you close to me, but I got in between. Try to square, not be in there, but say that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we were now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. James Bay przed momentem. Małopolska organizacja turystyczna chce postawić schrony turystyczne przy szlakach górskich w Beskidach i Gorcach. Powstała już pierwsza wizualizacja takiego obiektu, który ma powstać na zboczu góry Łopień w Beskidzie Wyspowym. Jest wzorowany na doświadczeniach alpejskich i skandynawskich. Takie miejsce ma uzupełnić infrastrukturę schroniskową, choć jego funkcja będzie nieco inna. Przeznaczone będzie m.in. na przeczekanie gwałtownej zmiany pogody. Jak choćby burzy. Wybraliśmy się z dziećmi na Jaworzynę Krynicką. W momencie, kiedy byliśmy na ostatnim wypłaszczeniu, już przed samym podejściem na szczyt, nadeszła burza gwałtownie. Panika, bo trójka dzieci, więc nie było szans, żeby gdzieś pobiec. No i schowaliśmy się na początek lasu. Kucki siedzieliśmy w piątkę. Pioruny waliły dosłownie dookoła. Przemokliśmy do szpiku kości. Zaskoczyła nas burza, no i tak musieliśmy stać pod taką wieżą widokową. Po prostu strasznie padało. I zalało całe ścieżki. To były chyba 3 godziny, zanim zeszliśmy. Tak strasznie gwałtownie to przeszło, niestety. Oczywiście ta rola tych schronów to byłaby kwestia podniesienia bezpieczeństwa turystów. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Jeżeli patrzymy na polskie góry, to głównymi przyczynami nieszczęśliwych zdarzeń to są właśnie pioruny i warunki atmosferyczne, szczególnie warunki zimowe, więc ten obiekt przed tymi dwoma zdarzeniami będzie chronił. Pewnie jest wiele osób, które szukają takich trochę mocniejszych wrażeń w sensie przenocowania w górach. Przewodnik beskidzki Ewa Młynarczyk. No i pewnie dawałoby to taką możliwość. Zresztą ja miałam do czynienia z takimi schronami, może nie u nas, ale w innych górach, akurat na Ukrainie. Tam schronisk niewiele, trasy długie i te schrony dawały taką możliwość. Jeżeli chodzi o pierwszą wizualizację, którą przygotowaliśmy, to ma być pewien taki wzór dla kolejnych obiektów, których myślę, że w ciągu najbliższych lat powstanie kilkanaście. Powierzchnia jest bardzo niewielka, bo to jest zaledwie 24 metry kwadratowe. Ustawienie bardzo widokowe, z przeszkleniem wnęki na miejsca noclegowe i przewidziane tylko dla kilku osób. Ważne, żeby były odgromniki. No fajnie, żeby to też estetycznie było wkomponowane w las ewentualnie, ale głównie chodzi o bezpieczeństwo. Niestety mamy takie przykłady, gdzie te porażenia piorunów następują właśnie przez to, że ktoś szukał schronienia pod drzewem na przykład. Sytuacje takie jak burza, czy nagłe załamanie pogody, śnieg, kiedy idziemy jesienią, silny wiatr, cokolwiek. Taki schron to jest idealne miejsce. Można nawet przenocować, bo różnie bywa. Czasami człowiek źle obliczy trasę, coś się stanie po drodze, po ciemku na przykład boi się iść, prawda? Więc taki schron to jest idealne rozwiązanie. Jeśli takie schrony powstaną, my na pewno będziemy je mieli zinwentaryzowane, w takim sensie, że będziemy znali ich lokalizację, jeśli chodzi o współrzędne. Ratownik ogórski Grzegorz Sus. Więc jeśli turysta nam powie, że na jakimś szlaku jest w schronie, to my w zasadzie bez spoglądania na mapę będziemy wiedzieć, gdzie ci ludzie się znajdują i dużo łatwiej nam będzie do nich dotrzeć i udzielić im pomocy. Jak nadarzy się okazja, to chętnie zawsze chodzę, zazwyczaj z ciocią, która jest naprawdę wielkim miłośnikiem gór, często chodzi, biega maratony. Widoki są zawsze piękne, widać wszystko dookoła i z dużej wysokości. Bardzo mi się to podoba. To jest po prostu wspaniałe uczucie. Jest spokój, jest cisza. Relaks, odpoczynek, no wraca się naprawdę z chęcią do życia. Pierwszy taki schron ma powstać w Beskidzie Wyspowym jeszcze w tym roku. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. A teraz moc słońca, czyli solar power w Trójce. Oj, dzisiaj tę moc czujemy wszyscy. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. It's a new state of mind. Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink three times when you feel it kicking in that sky. Pani Agnieszka pyta, skoro łuski gryki w poduszkach dla mężczyzn, to co dla pani? Gryka chłodzi, a mężczyźni podobno wydzielają więcej ciepła. Kobiety odwrotnie potrzebują dogrzania. Po pierwsze, można się przytulić w łóżku, a właściwości ogrzewające mają łuski orkiszu i prosa i takie wypełnienie poduszki powinno się sprawdzić. I jeszcze słuchacz w sprawie snu. Witam. Ja mogę przekazać, mniej wiesz w ciągu dnia, lepiej śpisz w nocy. No i można się zrelaksować. W sprawie wakacji także 22 i 7 trójek. Sobótki, Palinocka czy wreszcie Noc Kupały. W różnych rejonach kraju najkrótsza noc w roku była różnie nazywana, ale zawsze było to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności. radości i miłości, znane jeszcze z okresu przedchrześcijańskiego. Te tradycje w najbliższą sobotę przypomni już po raz 51. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy koło Gniezna. Dodajmy, że to miejsce opisywał w starej baśni Józef Ignacy Kraszewski. Ile miłości w tej tradycji przetrwało do dziś, sprawdzał Rafał Muniak. Przepraszam bardzo, jesteście może zakochani? Tak. Co się czuje w takim momencie? Takie ciepło na sercu, że, no, że jest taka osoba blisko. Cudowne uczucie, nie do opisania. Mówi Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Będziemy zaczepiać ludzi na ulicach. Będzie bardzo konkretne hasło, czyli spędź ze mną noc. Czy to są moralne propozycje? Ja myślę, że nie ma obaw, bo jak chodzi o noc kupały oczywiście. Czyli to takie hasło marketingowo zaczepne. Bo noce kupały to ewidentny przykład na to, że walentynki już ponad 1000 lat temu wymyślili Słowianie. Jedyna noc, kiedy Słowianie mogli się dobierać w pary sami. Nie było tutaj wpływu jakby ze starszyzną, tak? Że nikt nie był na siłę dobierany. Faktycznie była taka noc, gdzie te panny pletły sobie wianki. One zbierały specjalne zioła w nocy wcześniej, żeby te wianki upleć, a później wrzucały je w ton jeziora. No i też były różnego rodzaju przesądy, które mówiły o tym, że ten wianek, w którą stronę popłynie, z tej strony ten kawaler przybędzie. Jeśli wianek się utopi, to jednak w tym roku nie wyjdzie panna za mąż. A jeśli gdzieś tam faktycznie daleko odpłynie, no to jeszcze ten czas się wydłuży na oczekiwanie. To jest coś takiego, co dzisiaj może uśmiechamy się i jest zabawne, ale myślę, że jest czymś ciekawym do kultywowania. I jeszcze do dziś mieszkańcy okolic Lednicy z tajemniczym uśmiechem na twarzy wspominają, że w noc kupały nic nie jest grzech. No, zdarzały się randki w noc kupały, nie da się tego ukryć. Ma się taki element czas w życiorysie. Mąż mi mówił, że to jest takie polskie święto zakochanych, więc szukało się kwiatu po broci. I co, z jakimi efektami? Marnymi. I faktycznie tam można powiedzieć, że cuda się działy. Cuda i to do godzin porannych. Szukało się kwiatu paproci przez całą noc? Lub pomagało się go szukać, bo to pamiętajmy, szuka płeć piękna. My mężczyźni tylko asystujemy, wspomagamy w tym momencie. Ale jest to bardzo piękna tradycja, szczególnie, że w tym czasie noce są krótkie. Ta noc jest faktycznie taką nocą słowiańską, a więc jeszcze no przedchrześcijańską. Wiadomo, że to się wiąże z czasami pogańskimi. Jakbyśmy chcieli sobie zobaczyć taki bardzo, bym powiedziała, plastyczny opis tego, jak wyglądała noc kupały i co się wtedy działo, to mamy ją w książce Stara Baś Ignacego Kraszewskiego, który no, notabene mówił o tym, że gdzieś tam na tym ostrowie różne takie rzeczy mają się odbywać. Ostrowie Lednickim. A o co chodzi z kwiatem paproci? Kwiat paproci to jest taka legendarna opowieść, która mówi o tym, że ten kwiat zakwita tylko i wyłącznie właśnie tej nocy, no i wróży szczęście, bogactwo, zdrowie tej osobie, która go znajdzie. My z tym kwiatem paproci też mamy różnego rodzaju zadania, bo trudno od tej legendy nawet się uwolnić. W tym roku więc będzie można sobie zobaczyć nie tyle kwiat paproci, co oczywiście liście paproci, tak? Jak one wyglądają pod mikroskopem, więc jak my to się śmiejemy, będzie można z bardzo, bardzo bliska zobaczyć. Ona nam posłuży do robienia tych kupalowych kartek. Mówię lowych ze względu właśnie na tą miłość, która ma się pojawić, chociaż nie w polskim języku, ale w tej nazwie, żeby przyciągnęła uwagę. Noc kupały w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy rozpocznie się w sobotę od godziny 19:00. Będą zmysłowe kalambury, miłosne wróżby, konkurs na najpiękniejszy wianek. Wystąpi także grupa Persifal, która skomponowała muzykę do gry Wiedźmin 3. Już późnym wieczorem, bo od godziny 22:00 rozpocznie się widowisko obrzędowe Noc kupały w wykonaniu zespołu pieśni tańca Łany, przybliżające obrzędowy charakter święta, obfitujące w specyficzną muzykę, ognie i charakterystyczne tańce. Grecy mają Dionizję, a u nas noc kupały. A wiadomo, tradycje trzeba kultywować. to brak. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Dokąd w tym roku na wakacje? Jak sięgnę pamięcią, to moja ostatnia podróż za granicę to był wrzesień 2019. Wróciłem wtedy ze Stambułu. Polecam Państwu tę lokalizację. Czas zaplanować tegoroczne. Nie wiem, czy będzie to podróż zagraniczna. Jak Państwo planują spędzić tegoroczne i czy warto planować urlop w czasie wakacji szkolnych? Proszę dać znać 22 i 7 trójek, a my zbliżamy się do połowy naszego spotkania. Niebawem w programie trzecim najnowsze informacje w serwisie Trójki, a my powrócimy po 13:00. Babie lato zebrał deszcz. Babie myśli, babi śpiew. Chłodno, pogoda dno. Urodziłem się za późno, zupełnie na próżno. Dręczą mnie żeńskie odmiany piękna. Twoja sukienka, wiedźmo przeklęta. Nie mów jak było, bo ja nie bywam. Byłem bywalcem, już nie przybywam. Babie lato zebrał deszcz. Babie myśli, babi zawiesiłem oko za oknem potok. Lubiłem czuć jak goją się rany i mija szybko kac.